fangaro mai idau di hutan nami lampu pa sikap ni ngatar lobi sahirana sofia madia si non di porti sikap minum ngatar lo.